گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین، ہمیشہ تر و تازہ خوشحالہ ستا محترم و شیخ القرآن سید امیر حسین بچا صاحب درس حدیث مشکات شریف نمبر جلد شروع کی گی سن 2020 اتم تاریخ ممبئی میاش مشکات نمبر جلد صفحہ 99 محترم دا بتاستا پا کراچے کی دا وحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے ماڑے کی دا وحید گل سرا او پا خیبر پختونخوا کے پا جانگیری کی دا مدینہ مجلس سر پخوا کے دا اسامہ سر ملائی گی ریکارڈنگ سردار علی اتر فروش 0313-5086-087 مان الرحیم الفصل الثانی دویم فصلن سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی حکم کڑے مونگت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کننا کلشیو مونگدری ان يتقدمنا احدنا چیو زمون سشی غروان دیشی امامتی دیو کی دری کسان دی یو دی مخ کشی او دی جمع مزدیو کی رواہ ترمیزیو رحمہ اللہ وعن عمار رضی اللہ تعالی عنہ دا عمار رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے انہو امن ناسا دے مامتی ورکو لخلقو لبالمدائن پمدائن کی لائیو زور خار دے دا دری دجلپ غارا وقام على دکان ودری دلیو دا عمار رضی اللہ عنہ على دکان فیوچت زیبانی مکان مرتفع بانی دکان پزمید دالی محلمال سرا او کاف مشدد دے پوچت زیبالاڑو والناس اسفل منو خلق ددن کتو فتقدم حذیفتو نوروان دشو حذیفہ رضی اللہ عنہ د صفنا فاخذ علی دیه داغلا سنے رونی ول او داسی رست لراخ کو چی دیکھ ترا کوشی فاتبعه عمار امر پسیشو خبر اومنلا حتا انزله چرا کوس کو دل رحزه فرضی الله انو اے جغلاس نو نیو بسام پوشو ذری وخت مساله هی ری شړی نه کړ امام یوازی پوچت ز ولاړو فلما فرغ عمار من صلاته کرا چی فارغ شو عمار رضی اللہ عنہ دو مزن قال له حذیفہ حذیفہ رضی اللہ عنہ ورتوی علم تسمع آیات اوری دری ندی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا یقولو چی فرمائلی اذا امر رجل والقوم کل چی امامتی ورکی یو سڑی یو قومتا فلا یقم ندیو دیگی فی مقام پیوزے کی ارفع من مقامهم چ غپور توی د دای دو درې دو د زینا او نه و ذالک یاد دی غنتی فقال عمار بن عمار رضی الله عنه ورته لذالک اتبعتک د دی وجنه ماستا تا بداریو کا حين اخست علی یدیا کل چ تازم علی سنونی ول ذکر خوراکو شو مېمالم خبر را یاد شو رواه ابو داود رحمه الله دیو کی دا مسئلہ در تا ذکر کئی چه امام بد مقتدیان و نزان لوچت پا اوچت زیبانی نودری گی نو حدیث دلیل دی چې مکروه دی چې پور تشی امام پځه کې په مقتدیانو باندې. انور روایاتم دی باب کې راغلی نور روایاتم دی باب کې راغلی دي خرس راغلی د پیغمبر علی السلام په منبر مسکړه او صحابه ور پسې کته ولاړو او په درې و پوړیو چته پسو مې پوړیو هم پوړی باندې نو وای ک تعلیمن دا سیوشی نو جایز دی لکه دا حدیث د لرستو را روان دی اکه تعلیم مقصود نی نو د امام او د مامومین او مقتدیان او زیب یو وکړه پورته بنی دا الله حبیب د تعلیم اراده لرل چې داخل کول پته ولګي او چت ولاړو جری ولوګوري چې قیام څنګه کوي رکوع څنګه کوي قومه څنګه کوي سجدی له برا کوشو بیا چې و سجده دواړو کې بیا به پورته شو لکه دا حدیث په خپل ځای را روان دی. ادی کې د علماي کرامو اختلاف دی چې څومره پورته والے دا ناروا دی. نسوک وی چه ارتفاع ممنوع ای با قدر قامت الرجل ده سری چه سمرا قد ده چا یو گزویلی او چاویلی چه ما یقعو بیهی الامتیاز چه ده امام و مقتدیانو پا منز که فرق پکی سرگندیگی داغشان مسئله زمو فقهاوم ذکر کرده لکه تاسو په حاشیه شته کې نشته ها بھائی حاشیه ماشی تاسو ګورئ نه نو اصل کتاب نو ګورئ نو حاشیه په څو ګورئ ها تاسو په حاشیه کې مسله ذکر کړی نه او دې کې وای د کتوالی مسله څنګه ده تا په کې بل مسله تاسو حاشیه کې کې امام کته ولاړ دی او مقتدیان بر دي نذاب مکروه کنه امام ته حوی دا مکروه نه دی زکه دا پورته والے د امام د مقتدیان نه زکه منو چې دا د اهلی کتاب سره مشابهت ده. خو باج علماء لیکي ظاهره خبره کراحت ده امام چې کته ولاړي خلق بری د سپکواله ها او سمره مقدار کې به کراحت راځي چې امام پورته وي نو سو کوئی مقدار د قامت او چا وی دی ما که یقو به الامتیاز اچا یو غز ویلې اباد دی غز وال لا ترجیح ور کړي اباد یو امام به الامتیاز معمولی شی باندې معمولی پزمکه کې خامخ په کتواله پورته والی اپخوا خو پرشونم نو دا د پرشونو زمانه خبره نه ده تا دا فرشونو زمانی سنه دا ابرا نه دا نو معمولی شه دور فرق نکی او که دا امام او دا مقتدیانو پا منز که پی تمیز رازی نو بیا ناروا ده او دا علی چه امام یوازی که دا امام سر اس خلق پوچت زی ولار دی لکه او دوم رلوی تخچا جور کرده چه او سفت لشل کسان ور سره دی نو بیا کراحت نشتا بیا پا مسئله کس نشتا بیا پکی کراحت مسئلہ کی نشتا رواہ ابو داود وان سال ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ انہو سویلا ادن تپوس کړه شو منای شینل منبر د کوم شینه د الله د حبیب منبر جوړ شوو منبر نبوی الف لام پال منبر کې د عهد د پاره دی. سخلق سال ابن سعد رضی الله عنه تراغلی او دا غي د منبر په لرګي کې شګړا وا نو د ورته وی هو من اصل الغابه عاد غابی د سنود کی د غابی د غزنو دا غابه مدینه منوره سره یو سومی لکه زی تقریبا سنه میل جوړیږي اوس هم پکې غزونه دي تغنی لړ غابه لا اوس هم په غابه کې ډېر تاریخي ځایونه دي دیکې د حضرت زبیر رضی اللہ عنہ غمندم والی مال از مکہ جدا کا ویسوس غلوا فجس ادری دو کوڑے ورو غرزول دا غابی واقعی آدھا آدھا تقریبا تا مدی منورنا مواتن حمیل رویدی که ودا عباس رضی اللہ عنہ آواز با اتمیل اللہ رتل سورا دلن لس پیکر بسو میل زی نا دری میل چتا دی شاڑا یو مینوم نسی ناغه وای دی په لګوره جبل سلع بل روخت مدینه منوره کی غرد اوس په شهر کې دن راغله دا کم دینه چې خندق شروع شو اما مساجد سبا دی دته جبل سلع وای وای دلته وو دی دوی سره ویل ته خبرې وکي اته میله کې ندا د غابی مقام د غزنو اچا ویلی ویدا د تورفا نو علماء لیکلی تورفا او اصل یو معنا دا او دا ورته جوړ کړو دی ممبر لر عامله فلان مولا فلان فلانی چې د فلانی غلامو نوم کې اختلاف د سو کوئی میمونو سو کوئی باقوم او دا زنانه سو کوا نو دی بارکیم دا وین سواری زنانه وا سو کوئی نومی آئیشو اد دی منبر دری پوڑی وی سو روی دری درجی ور تجوڑی کنی وی او دا د خلفای در آشیدین و دا دور پوریو مروان پخپل خلافت کې اے مروان پخپل دور کې شپک پوړی جوړه کې فهي من جمله ما احدث في المساجد من البدع المكروهه ها د درو په یسو پوړی کې شپګې کې سیوای کا خبره وقام عليه ذا الله حبيب در در او پدی رسول الله صلی الله سمحینا عملا کله چ جوړ کړي شو او دیاو کی خوده شو فاستقبل القبلتان قبله له مخکړه وکبر او تکبیر تحریمه وي وقام الناس خلفه خلق ور پس رسودری دنیو اقتدا کړي وا فقرا ذا الله حبيب په منبر باندې قرات لستو ورکع او رکوین په منبر وکا ورکع الناس خلفه خلقم ورپس رکوکا ثم رفع راسو بسر مبارک در رکونا پورتکو قومیتا ثم رجع القحکرا ابیا پشابا ندا سراکشو راوا پشو اگورا مخکول ہوئے نا چه قبلی لشان کیے قبلی لشاکول نمخ قبلی تا ادا سی پشارا کشو فسجد على الارض نسجد کړي او پس مکه باندې ثم عاد الى المنبر او د سجدي نه پس بیا منبر تلاړو د دویم رکعت د پاره ثم قرا به قران لسته ثم ركع به رکوع ثم رفع راسه به سر مبارک پورته ثم رجع القهقرا ابي ارا کوشو په واپس حتا سجد بالارض پزمکه سجده او کد الله حبیب. امام بخاری په دې حدیث دلیل نیولې چې جواز د صلات د په منبر او په لرګي باندې ادی کی جواز د اختلاف د زید او دریدو د امام او د ماموم د پوچتوالی ک توالی کی ادی کی دلیل د پ جواز د عمل یسیر پ مسکی او داد الله پیغمبر تعلیم ور کولو هاذا لفظ البخاری رحمه الله وفي المتفى عليه نحوه په حدیث د متفقون علی کی چې د شیخین رحم الله په اتفاق د داسینی وقال فی اخری او په اخر کې ورته دام فرمایلی فلما فرغار کله چې د الله حبیب د مزن فارغ شو اقبل علی الناس خلق ترا متوجی شو فقال ایها الناس یا خلق انما صنعت هذا ما دا سوکل پوچت زیمی موزوکو لتعتمو بی ولتعلمو صلاتی ایلی چی تاسو ما پسی اقتداؤ کئی ایلی تعتمو بی چی ما پسی اقتداؤ کئی ولتعلمو صلاتی او دید پار چی زما مزد کئی چیز سنگ مسکوم ایک اسرد لام دا و فتحا دا دیتا دا لیتا علمو اصل کی لیتا تعلمو دے یو تاپا کی حضب شوید تخفیفا اے لیتا علمو سولاتی چیز ما دا مسکیفیتو پی جنئی وان عائشہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت سے قالت بی بی فرمائی صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم مسکرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فی حجرته پخپل حجری کی والناس یعتمون به خلق اقتدا اور پسکول میں وراء الحجرہ اے اخوا د حجرینا ادل ته علماء د حجری په تفسیر کې اختلاف دي اکثر پدې دي ویدا غزو چې مسجد کې د پوزي ځان له جوړ کړو د اعتکاف د پار پرمزان کې لکه څومره زيون جوړو کړو جوړو سوګ دام وای چې دا د کور حجره وا لکه بخاری شریف کې او روایت راغله عائشه بیبی وای او رسول الله صلی الله علیه وسلم من الليل فی حجرتی مزبه کولو د شپې په خپل حجره کې وجدار الحجرت قصیر ادیوارونه دا سلندو نو خلقو کا تو شخص د نبی صلی الله علیه وسلم بدن مبارک فقام اناس یصلون بصلاته نو خلق دری دری وای مر په اقتداء کا نو بعدی وی مراد دو حجری نو حجر دو بیت تا پوشوی پا دی خبر بانی یا خو گورا وی حمل دی پتا عدد دو واقعاتو کل دو کور حجر کی گولو کل جماعت کی زان تا حجر جو رکڑی وزی خلق ورپس آخوا اقتدا کولا رستو دې کې دا مسله راوته کې د امام او مقتدیانو په منځ کې سحایل وی نو دا د اقتداء او د صحت او صلات نه مانع نه دي ادي باندې امام ابو داود باب تړلې باب ان الرجل یاتم بالامام وبینهما جدار مقتدی امام په سي اقتداء کړي منځ کې دیوار د خوده تکبیرات الانتقالات اوري امام بخاریم پی باب تڑلے رحمه اللہ وی بابن اذا کان بین الامام و بین القوم حائطن و سترتن اید امام و دی قوم پا منس کی دیوار دیا سسترا دا ادی کی گرد فقہا و اختلاف دے حسن بسری ملا وی لا بأسان تسلی و بینک و بینه نهرن حسن بسری ملا وی باک نشتا اے امام دا نهر نا پل و لار دے تا دی پل و لارے دارنګي باز نور فقهام داسي وي وای کده دای په منس کې لار د دیوار د خوشي تکبیر اوري نو دا خبره درسته ده. ويعرو رحمه الله دب مسکول د مزد امام پسی وهو في دار بينها وبين المسجد طريق. ها سپو شوي په خبره امام مالک رحم الله الى عباس يصلي وبينه وبين امام نهر صغير او طريق وي باق نشته چې امام پسی مسکه ا د امام او مقتدي په منس کې وړو کې غنته نهر دی اعلی رضا دارنګ نږدې نږدې کشته یې ایک کشتای دیزی یو که امام ولار دی بلا کشتای کی سوک دی مقتدی والا مقتدیان ولار دی. ها یو قوم وی چه دا مکروح دی باز فقاها سوی وی دا مکروح دی. عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنو اذا کان بین و بین الامام طریق و نوحایت او نهر فلیس هو معه چې کله د امام او د مقتدی په منځ کې لار دا دیوار دی یا نهر دی نو د امام سره نه دی دا دواړه جدا جدا دي. امام شعبی او ابراهیم نخعی مکروه غنی چې د امام او مقتدی په منځ کې لار وي. دغه مسلک د امام ابو حنیفه رحم الله نه آوی نه کافی کی مگر چې صفوف پلار کیم د مخ کی صفونو سره متصل لار کی مز درسته خو چې د لار یو د امام صفونه سوي متصل وی اتصال فی صفوف وی. امام ابو حنیفه رحم الله وی وی درسته خو درې شرطونه دي په مقتدی باندې امام د حال التباس نی دویم داده مکان بد دوارو مختلف نی او دا مسئله چې دا مسجد په حکم د مکان واحد کې ده که دن نده که بار ده مسجد سده اگر که په کنالو نوی خدا په حکم د مکان واحد کې ده. او دوی کې یو مکان دی خو په منځ کې دیوار دی مذهب حنفی د موږ سره نو وی کافی د علم د انتقالات د امام چې आवाज اورې کنه اگر کې دیوار دی اپا صحرا کې دای دا فرق کړي وای دور لريواله بنی چې درې صفونه ای دور لريواله بنی چې د درې صفونو مرزه اکل اک پمنس کی نهر دیا کشتی دا نو دی منع فرمائلی دا. علماء لیکنی دور توسیم نده پکار چیتے ویتا شواز یوری انور کزے بدلی کسی وی بیا خواسان خبره دا اٹو سکتی جمعی لرازی نا د بازی لو سپیکر باندې موږ عربو کې په لو سپیکر مسکای څه کوي هر مسجد کې فرض سوی ناغا واز تټوري محلي اورې دی بیا او په خځې مر پسې ودري ګیلتا نو دور توسی نشتا په حرمینو کې موږ رب علماء لیکلي چې د حرم مسائل دینور غونځنی اوزر دی او بازی خلک سوی آی تو ډیری کې ولاړ دی هي امام دلته کې یا به شتا رازینا اکثر مونږه تاسو ګرم ولای دی له سو کوی څوک لرګي په سړي شي راغسته او هغه دې کې فتوی به نشي ورکول هر سړی ته فتوی نشي ورکول که تار عالم نه فتوا غواړي د خپل مفتی به فتوا ورکړي څوک خو خلک را سنبال لیکنه اگر دلته خو طالب هم فتوا ورکړي ډېرې فتوی عوام ورکړي ډېرې فتوی څوک ورکړي زمونږ ملکي حال تا ګوره که غټ عالم دې کنه خو تعالی فتوا به بغیر د مفتی د اعظم نه نشي درکول څوک فتوا نو هغه کې لوري په دغه کې دغه نه راکوشي د خپل بلډینګ نه نو غویله چې راکوشي په ځان لجانې مازو غړای نو توبه می دی چې خط تیز زید یو پاو مزل به ای بلکې دې ربم دې دې هلته ولاړ دې او خدای حرم आवाज کړل لري ورې دې شي کنه اې دل سپیکر تنظیم هم دوره کړي لکه تاسو کور پورې خوب مال لګوي کنه دې دې کور دې نه لري لري پورې تنظیم چې حرم کې لارو کې کله اتصال راشي د صفونو علماء لیکي چې د حرم د ضرورت د وجې نه کله حرم کې داسې می چې امام په مطاف کې ولاړ دی اوداسې سور نور دی ناغله کوئی چترای جوړ کړی ولې ایر کنډیشن لګولې هلته واجب انتظام دی بس زر راړي ایسی او بس بزر لرکی نو داخله کودری کې هغه نور برداشت کولې شوګنی شي کولې شي نو مطاف ټول خالی دی اګي ایر چاپیر برندو په دغه کې خلک ولاړ دی نو دا حرم حکم د دینو وروتره اگر چې دې اتصال حکم کوي خدا سے ام ندر لکسنگا چی خلقو کڑے سم ما سالوی ہے سبا کمگی دزانم ورسکو ورد اللہ حبیب پا محل دے اعتکاف کیو آو پاردہ تیتاو آ صحابہ دا سی لرنا شخص کا تو جسد مبارکہ ورپسی اقتداؤ کا رواہ ابو داود